Ах, во

Thank you. oči svých k horám. Odkud by mi prišla pomoc? Pomoc má jest od Gospodina, který již učinil nebe i zemi. Ne dopustiť, aby se pohno Господину пісень нову, небо є дивне віці учинил. Звук відейте, проспівуйте, а жаль не співейте. Кошлик света и ті, що ж на нім били. Жеки рукама пресейте, смолю з ними і горі прозвівуйте.